कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आहे घाघर न छुलती तारे ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आहे घाघर गुजर पे रहो रहा कदर ओ कजरी गुजर पे रहो रहा कदर मोहन तो रते बायड़ा थी बया कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आए घाघर लचुलती पवे ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर जेला के साथ जलोई रंगी बाख जेला के साथ जलोई रंगी हो बाख जेला के साथ जलोई रंगी लज आहे चंगी नी गरी हिन नगर लज आहे चंगी नी गरी हिन नगर ओ कजरी गुजर पे रहो रहा कदर ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आहे घाघर न छुलती पवे ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर जे पेट में घोट घाई घणा ऐत जे पेट में घोट घाई घणा वो ऐत जे पेट में घोट घाई घणा मुर्कन दे थी बारी तो बपोतिया घर मुर्कन दे थी बारी तो बपोतिया घर ओ कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आहे घाघर न छुलती पवे ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर आहे घाघर न छुलती पवे ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर तेरा हो रहा कदर ओह कजरी गुजर